prosto z Australii. Wokalista i gitarzysta Rob Tonioni w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Przypomnijmy ten występ w niedzielę tuż po 19:00. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ. Jest sobota, 18 marca. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Szef państwa terrorysty oficjalnym podejrzanym o zbrodnie wojenne, tak Wołodymyr Załański skomentował wyrok Trybunału w Hadze. W areszcie są już wszystkie osoby zatrzymane w śledztwie dotyczącym szpiegostwa na rzecz Rosji. Na budynku Komisji Krajowej w Gdańsku zawisł baner w obronie Jana Pawła II. Historyczna decyzja, od której rozpocznie się historyczna odpowiedzialność, tak prezydent Ukrainy skomentował nakaz aresztowania Władimira Putina wydany przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze. Szef państwa terrorysty i jeszcze jedna osoba urzędowa są oficjalnymi podejrzanymi o zbrodnię wojenną, deportację tysięcy ukraińskich dzieci na terytorium rosyjskie, napisał w serwisie Telegram Wołodymyr Załański. Sędziowie Trybunału uznali, że są realne podstawy, by sądzić, iż Władimir Putin jest za to odpowiedzialny. Bardzo istotne jest to, że ta informacja pojawiła się przed wizytą prezydenta Chin w Moskwie, powiedział były ambasador w Kijowie Jan Piekło. Myślę, że to jest również wskazówka i sygnał wysłany do Pekinu bezpośrednio, żeby uważał, ponieważ wspieranie bronią i wspieranie polityczne Moskwy przez Pekin może mieć niepokojące dla Chin konsekwencje. Haski Trybunał wydał również nakaz aresztowania kremlowskiej tzw. rzeczniczki praw dziecka Marii Lwowej-Białowej. Do aresztu trafiły ostatnie trzy osoby zatrzymane w śledztwie dotyczącym szpiegostwa na rzecz Rosji. Sąd zdecydował o osadzeniu w areszcie wszystkich podejrzanych w tej sprawie, powiedział zastępca ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Mowa już o 9 osobach podejrzanych, które usłyszały zarzuty i wobec których sąd nakazał tymczasowe aresztowanie. Przypomnę, że mowa o osobach, które zostały zidentyfikowane jako współpracownicy rosyjskich służb specjalnych i stanowili siatkę szpiegowską, która prowadzona była przez Rosjan. Stanisław Żaryn podkreślił, że śledztwo jest traktowane priorytetowo i zaangażowanych jest w nie wiele służb. Te działania zmierzają do tego, żeby zidentyfikować i zweryfikować wszystkie pojawiające się w tej sprawie wątki. Mamy zdecydowanie ten etap śledztwa, kiedy nie możemy mówić o zakończeniu działań. Tutaj kolejne czynności na pewno są rozważane i mogą być prowadzone dalej. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego rozbiła w ostatnich dniach rosyjską siatkę szpiegowską. Szef MSWiA Mariusz Kamiński poinformował, że zatrzymani przygotowywali działania dywersyjne. Między innymi planowali sparaliżowanie dostaw broni na Ukrainę. Na budynku Komisji Krajowej Solidarności w Gdańsku zawisł baner w obronie Jana Pawła II. Przedstawił on zdjęcie papieża Polaka i napis: "Ty nas obudziłeś, my cię obronimy. NSZZ Solidarność". Zdjęcie baneru zamieścił w mediach społecznościowych przewodniczący związku. Nie pozwolimy go szkalować, będziemy bronić jego autorytetu i wybitnych zasług zarówno dla Solidarności, jak i dla wszystkich Polaków, napisał Piotr Duda. Stany Zjednoczone obawiają się, że Chiny chcą wejść w rolę rozjemcy w wojnie na Ukrainie, promując zawieszenie broni. Poinformował o tym rzecznik Białego Domu, komentując zapowiedzianą na przyszły tydzień wizytę Xi Jinpinga w Moskwie. Podczas wirtualnego briefingu John Kirby powiedział, że chińskie propozycje pokojowe w sprawie wojny na Ukrainie są bardzo niepokojące. Według Kirby'ego przedstawiony przez Pekin 12-punktowy plan pokojowy jest jednostronny i odzwierciedla jedynie rosyjską perspektywę. Mówi on o zawieszeniu broni, które obecnie byłoby efektywnym uznaniem rosyjskiego podboju. Byłaby to ratyfikacja zdobyczy terytorialnych Rosji i jej próby podbicia siłą terytorium sąsiada, pozwalając wojskom rosyjskim nadal okupować suwerenne terytorium Ukrainy. Kirby dodał, że uznanie status quo na Ukrainie prowadziłoby do kolejnych naruszeń Karty Narodów Zjednoczonych. Koordynator komunikacji strategicznej Białego Domu wyraził nadzieję, że dojdzie do rozmowy telefonicznej Xi Jinpinga z Wołodymirem Zełenskim, by chiński przywódca mógł poznać perspektywę ukraińską na rosyjską inwazję. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Najnowocześniejszy sprzęt można zobaczyć na wojskowych targach służby i pracy w nomen omen hełmie. Jednak armia prezentuje swe możliwości także w 15 innych miejscowościach. Mamy 22 różne stanowiska, mówi major Paweł Gomela. Możemy zobaczyć sprzęt wojskowy. Zaczynamy od czołgu Leopard, sprzęt saperski, inżynieryjno-saperski, artyleryjski, sprzęt rozpoznawczy. Możemy zobaczyć różnego rodzaju broń. Większe wrażenie na młodych ludziach robią rzecz jasna czołgi. Fajnie jest w środku. No, widać tam monitory. Ogólnie, no, wszystko jest wyposażone w najnowsze technologie. Najbardziej podobała mi się chyba wirtualna strzelnica, bo no, czegoś takiego no, nie mamy w szkole. Dziś drugi dzień wojskowych targów służby i pracy w hełmie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na północy i wschodzie pochmurno, w pozostałej części kraju więcej słońca, nad morzem popada deszcz. 7 stopni na wschodzie, 14 na północy, 15 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. 5 minut z dobrze przystrzyżonym wąsem po północy. Dobry wieczór Państwu, mówi Margan Margański. Serdecznie zapraszam do wysłuchania mojego palindromu. Anagram Margana. Intro naszego spotkania wyznaczy kompozycja, która spokojnie mogłaby się znaleźć w audycji o zespołach jednego albumu. Był czerwiec 1998 roku, kiedy w Wielkiej Brytanii ukazał się maxi singiel opakowany charakterystyczną brązową okładką z napisem Breakbeat Era. Underneath the moon, the tumult forces me to action. Cause I don't care what car they drive, my ministry's the men who need to play. Underneath the moon, the tumult forces me to action. There's so much dross. Try me one more time before it's really gone forever. Cause I've been talking to you, sister. I'm just listening to your system. What but we make nothing. You and you and me make something. Life is talking to you, mister. Words that hit you like a pistol. What but we make nothing. You and you and me make something. Struggling with realization. I was hoping you would do it for me. Someone back me in a corner. Grind me with some stymie story. Life is talking to you, mister. Words that hit you like a pistol. What but we make nothing. You and you and me make something. Hey, this new girl. Break in. girl, just break it right now. Mam wrażenie, że to wciąż jest dobry przysmak dla miłośników drum and bassu. Jeśli się mylę, to z pewnością było to świetne nagranie dla fanów tego gatunku w drugiej połowie lat 90. W programie trzecim Breakbeat Era, czyli elektroniczne trio tworzone przez DJ-a Dai, mam nadzieję, że wciąż jest wśród nas, przez wokalistkę Lonnie Loves i najważniejszą postać tego zespołu, Roniego Saiza, który promował swoją osobą całe przedsięwzięcie. Klasyczny drum and bass, właściwie to chyba mogę powiedzieć super klasyczny, bo przecież brzmiał kontrabas. Pewnie nagrany i później edytowany, ale jednak kontrabas. Do lat 90. Dziś jeszcze wrócimy, to przy okazji prezentacji nowego utworu Everything But The Girl, po którym zaproponuję Państwu dwa remiksy umieszczone na kompaktowych epkach wytłoczonych przy okazji zapowiedzi kolejnych albumów. Będę chciał dziś również zrecenzować płytę duetu Zima Stulecia, album minus 30 stopni w wersji winylowej dotarł do mnie w minionym tygodniu i czekałem właśnie na winylowy placek, bo to właśnie ta analogowa postać muzyki obu dżentelmenów jest dla mnie punktem odniesienia. Ponadto, podobnie jak w zeszłym tygodniu, dziś również pojawimy się w Detroit. We'll be right back. Fine girl. Te talerze naprawdę wybornie brzmią na dobrym sound systemie. W programie trzecim Moody Man i to jeszcze z 12-calowej płyty winylowej, czyli Kenneth Dixon Jr. z utworem Pitch Black City Reunion z dopiskiem, no właśnie, Recorded Live Somewhere in Detroit. Mam pewne wątpliwości, czy to rzeczywiście w pełni setka, czy może jakieś takie trochę mieszane nagrania, zwłaszcza, że Moody Man czasem mija się z prawdą, czasem mówi co innego niż robi, czasem zapowiada płytę, której właściwie nie ma, czasem nie zapowiada, a jest, czasem ktoś w długim płaszczu gdzieś w Detroit przechodzi obok kosza na śmieci i wyrzuca cały zestaw płyt winylowych do kosza, po czym ucieka. Oczywiście wszystko jest nagrane kamerką, później jest udostępnione w sieci, a później taka płyta z tego kosza kosztuje setki dolarów. Taki właśnie jest Moody Man, taki ma swój PR i myślę sobie, że właśnie te wszystkie hecne jego zabiegi powodują, że płyty drogie, że jego postać jest wciąż ekscytująca. To z jednej strony. Z drugiej strony należy pamiętać, że to gentleman, który wspiera młodych artystów, który jest mocno zaangażowany politycznie, który wspólnie z kilkoma innymi producentami z Motor City tworzy współczesną scenę tego miasta, no i jest poniekąd ambasadorem Detroit. Podobnie zresztą jak inny przedstawiciel muzyki elektronicznej z tej metropolii, ja myślę tutaj o Carlu Craigu, który od lat działa na rzecz pobudzenia tego miasta i w roku 2003, dokładnie 17 marca 2003 roku pojawiła się płyta stworzona wspólnie z wieloma wspaniałymi muzykami Motor City. Płyta, która właśnie ma 20, nie wiem kiedy to minęło, w każdym razie płyta zatytułowana The Detroit Experiment. Dzisiejszej nocy będę chciał przywołać może dwa, może trzy nagrania z tego albumu, zwłaszcza, że jest to wyjątkowo eklektyczna opowieść. Z jednej strony usnuta całą masą sampli, z drugiej strony usnuta dźwiękiem skrzypiec, dźwiękiem rasowych, jazzowych instrumentów. Ale zanim do tego dojdzie, proponuję drugą stronę tego wydawnictwa, no właśnie, wydawnictwa Moody Mana, które w tej wersji dźwiękowej zostało zadedykowane wrotkarkom i wrotkarzom, jeśli dobrze się wyrażam. W każdym razie tym wszystkim, którzy kochają wrotki, którzy spędzają dużo czasu na specjalnie przygotowanych boiskach, halach. Co prawda tych hal ubywa w Stanach Zjednoczonych. Za każdym razem, kiedy topnieje ta liczba, to organizowane są protesty, organizowane są zbiórki właśnie po to, żeby nie doszło do zamknięcia kolejnego boiska. Kultura wrotkarska jest czymś zupełnie fenomenalnym, jak zdążyłem się troszeczkę zapoznać. W Polsce wciąż kiełkuje, zdaje się, że mamy znacznie więcej miłośników łyżew niż wrotek właśnie, ale te klasyczne wrotki zostawiające dwa ślady, czyli te najstarsze chyba wrotki, są bardzo popularne w Stanach Zjednoczonych i no właśnie, wytworzyła się, jak już wspomniałem, pewna kultura jazdy przy muzyce, spotykania się, no i uczenia się jazdy. Tak się złożyło, że znam bliską osobę, która na wrotkach jeździ. Muszę Państwu powiedzieć, że za takie super dobre wrotki to można by było kupić już jakiś używany samochód. No ale tak to właśnie jest. Wrotki te zostawiające dwa ślady bywają bardzo drogie, ale trzeba umieć jeszcze na tym wszystkim jeździć. Proponuję zatem, żeby to Kenneth Dixon Jr. nauczył nas, jak to się robi. up when we should be up. Anagram Morgana. Przed nami najnowszy utwór Everything But The Girl. Red Light. Everything But The Girl. Run a red light. Trzeci singiel. Catched up and all set. It's a lock in here until he says so. A little bump from a car key. Sit back, darling. It's all about us. Forget the losers. Forget the morning. Put a tune on and put your feet up. My idea, I hope you know that we're gonna have this. I'm the one now. Run a red light, forget the morning. This is tonight. Run a red light, forget the morning. This is tonight. It's the bar take, not the door split. Few weeks and I can work it. Keep it simple, keep the same crowd. We're on the inside. I'm the one now. Yeah, I'm the one now. Quietly. Podoba się Państwu? Run a Red Light i Everything But The Girl w programie trzecim, czyli trzeci singiel zapowiadający płytę, która ukaże się 24 lata po tej wcześniejszej. Płytę, która będzie nosić tytuł Fuse, będzie się składała z 10 utworów, no i z tego chyba trochę niższego głosu niż ten, do jakiego byliśmy przyzwyczajeni przez lata. Mnie bardzo to wszystko odpowiada. Odpowiada mi głos Tracy Thorn. Lubię jej obecną postać. Ben Watt, Tracy Thorn w trzecim singlu. Przypomnę, że wcześniej ukazały się Caution to the Wind i Nothing Left to Lose. Wszystkie znajdą się na nowym albumie, album w kwietniu. Ciekaw jestem, czy będą te wszystkie utwory wydane podobnie jak kiedyś na małych płytach, srebrnych małych płytach, ale coś czuję, że jeśli miałoby tak być, to pewnie już by się pojawiły. Z dużym sentymentem wspominam i czasem patrzę na te krótsze, małe wydawnictwa kompaktowe. I właśnie chciałbym, żebyśmy posłuchali fragmentów dwóch takich płyt. Właściwie tak się zaczynała moja przygoda z muzyką elektroniczną, że niekoniecznie słuchałem całych albumów, tylko pracując w moim pierwszym radiu zawsze wyłapywałem te małe single i słuchałem przede wszystkim remiksów, a że w tamtym czasie byłem mocno zajawiony tym połamanym rytmem, na początku nazywanym dżunglami, później drum and bassem, później liquidami, no to z przyjemnością włączyłem utwór, który został zreinterpretowany przez kolejną dzisiejszą legendę drum and bassu, czyli Fotka. I like Uwielbiam tę nutę melancholii w duecie Everything But The Girl. Tutaj w utworze single, ale zremiksowanym przez Fotka. To było w roku 1996. Muzykę prezentuję Państwu z małego srebrnego kompaktu, na którym wytłoczono 4 utwory. Między innymi Gentlemana, reinterpretację Gentlemana, który bardzo często współpracował w owym czasie z Tracy Thorn i Benem, to znaczy Toddem Terry. Nie mylić z Toddem Terry, to dwie różne osoby. Swoją drogą, pewnie Państwo usłyszeli te charakterystyczne backspiny, właśnie charakterystyczne dla lat 90. Myślę sobie po raz kolejny, że technologia bardzo rozleniwia i właściwie nie służy muzyce. No bo przecież kto dziś bawi się gramofonami? Oczywiście bawią się takie świry najwyższych lotów. No, nie chcę o sobie mówić, że wysoko latam. W każdym razie jestem fanem oczywiście miksowania z czarnych płyt winylowych, ale jest nas naprawdę niewielu w porównaniu z tymi DJ-ami, którzy już dawno temu odeszli od fizycznych nośników. A co dają fizyczne nośniki? No w moim przekonaniu przede wszystkim ustawiają umysł, to po pierwsze. Po drugie powodują, że selekcja utworów jest znacznie dłuższa, co z kolei ma wpływ na jakość muzyki, na jakość setów. Dawno temu rozmawiałem z pewnym artystą, który pojechał do Stanów Zjednoczonych, aby robić zdjęcia i nakręcić film krótkometrażowy. I wziął ze sobą oczywiście jeszcze wtedy nie tyle już aparat cyfrowy, co ten klasyczny analogowy. I powiedział, że nie ma lepszego aparatu właśnie z tego powodu, że ta ograniczona liczba klatek, które ma do wykorzystania, powoduje, że do każdego zdjęcia się przykłada, że każde zdjęcie jest wymyślone, że właściwie nie ma tutaj przypadku, z którego później wybieramy sobie to, które wyszło nam najlepiej. Dziś każdy może być producentem, dziś każdy może być fotografem. Czy to dobrze? No tak, z jednej strony można powiedzieć, że sztuka się zdemokratyzowała, ale czy sztuka lubi demokrację? Chyba niekoniecznie. Takie mam wrażenie. Todd Terry to wspomniany już gentleman, który zreinterpretuje kolejną starą kompozycję Everything But The Girl. Love. Ciekaw jestem, czy pamiętają Państwo, kiedy po raz pierwszy słuchali ten utwór. To musiało być po roku 95, bowiem ta wersja ukazała się na małej srebrnej epce w roku 96. Oczywiście oryginalnie muzykę napisał Ben Watt. Usłyszeli Państwo nieco wyższy głos, no właśnie, czy mogę powiedzieć kochanej? Chyba tak. Chyba mogę powiedzieć kochanej Tracy Thorn, która dziś jest no bardzo dojrzałą kobietą. Bardzo odpowiada mi ta barwa, ale wtedy odpowiadała mi właśnie ta nieco wyższa. Zresztą stety albo i niestety, po prostu znak czasu, niektóre te utwory, zwłaszcza reinterpretacje Todda Terego, trochę trącają myszką, bo to przecież nie ten beat dziś jest używany i stosowany. Są to często elektroniczne klocki, które mają znacznie więcej, w cudzysłowie, mięsa, są bardziej pękate, puchate. No ale przecież tak było w latach 90. No i trzeba oddać, że Everything But The Girl działają od początku lat 80., kiedy przecież flirtowali z różnymi odmianami muzyki, w tym world music, pojawiało się też etno. I szczerze Państwu powiem, nigdy nie dotknąłem tamtych płyt. Od razu złapałem się na właśnie te bardziej elektroniczne produkcje. Everything But The Girl. Po 24 latach w kwietniu pojawi się kolejna płyta. Album ma nosić tytuł Fuse. Pojawią się na nim już te trzy single, które do tej pory prezentowałem Państwu w trakcie naszych spotkań, no a 7 pozostałych utworów pożyjemy, posłuchamy. Anagram Morgana. A w nim dosyć delikatna sprawa, bowiem chciałbym zrecenzować świeżą płytę, jak i świeży duet. Duet, który wywodzi się z błota. No tak, wywodzi się z błota. Błoto z kolei wywodzi się z Electroacoustic Beat Sessions. Specjaliści i fani doskonale już pewnie wiedzą, że chodzi o twór nazwany Zimą Stulecia. Zima Stulecia to duet tworzony przez Latarnika i Cancera G. Duet, który, jakby to powiedzieć, może po prostu wzbudził we mnie troszeczkę jakiegoś takiego zdziwienia, ponieważ pomyślałem sobie, no tak, skoro Electroacoustic Big Sessions dziś właściwie wyprzedają na pniu wszystkie koncerty, a skoro Błoto cieszy się tak dużą popularnością, to po prostu my mamy tutaj do czynienia z gośćmi, którzy wiedzą, co się dzieje i wiedzą, że już za jakiś czas może się nie dziać. Zatem wykorzystują swój czas. Ale nie, to było bardzo złe myślenie. Wycofałem się po tym, jak usłyszałem. Ale żebyśmy mogli jakby porównać to wszystko, co dzieje się dziś w Zimie Stulecia z wcześniejszymi dokonaniami, no to trzeba zestawić. Zatem tę część naszej audycji proponuję rozpocząć utworem Błota właśnie.